du danske sommer, giv mig sol om mandag, om tirsdag, om onsdag, og jeg bliver glad, hvis også du om torsdag, om fredag, vil give mig sol. Den kolde vinter har været alt for lang, så derfor beder jeg dig i denne sommer, så vi vil have sommer og sol hele ugen. Hele ugen. Jolleredi, jolleredi, jolleredi, jolleredi, jolleredi, jolleredi, jolleredi. Jeg er en helt almindelig mand, står op hver morgen, gør i stand, tager en tår kaffe, ser på vejret. Det regner stadig, sådan har det været i 14 dage i et stræk. Den danske sommer er helt væk, så lad os alle på en gang bryde ud med denne sommersang. Du danske sommer, giv mig sol om mandag, om tirsdag, om onsdag, og jeg bliver glad, hvis også du om torsdag, om fredag, vil give mig sol. Den kolde vinter har været alt for lang, så derfor beder jeg dig i denne sommersang. Vi vil have sommer og sol hele ugen. Jolleredi, hele ugen. Jolleredi, jolleredi, jolleredi.